أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا صدق الله العلي العظيم. ده آيات نجمة تلاوات كرلة دا قرآن کریم د سورت بنی اسرائیل د پنځه اتیایم آیات څخه د نن درس شروع دی بیا تر نه اتیایم پورې. نو د جیو دا لومړنی آیات چې دی قل کل ویسألونک عن الروح سبک سر دغه چې سوال کوي ستا څه د روح په باره کې. د دغه آیات کریمه د تفسیر دپاره یو څو خبرې مخکې ضروري دي. ویسألونک عن الروح اول خبر دا ده چې روح د څو په څو معنایو سره راځي. په قرآن کریم کې روح چې دی هغه دوې معناوې نورې لري. یوه معنا چې ده د روح په آیت کریمه کې راغلې د سورة شعراء کې په هغه کې 132 آیات دی. الله تعالی پاک فرمایي وینزل به الروح الامین على قلبه نازل اول کړي دي په دا قرآن سره روح امین ستا پر زړه باندې روح امین سره مراد جبرائیل دی. هغه دی روح توري ذکر سوی دی جبرائیل ځینې مراد دا یو معنا ده په قرآن کې حدیث استعمال سوی دی. دوهمه معنا د روح چې ده په قرآن سره هم سوی ده په بل آیات کې راغلی ده. روح ذکر کیږي مراد قرآن هغه داسې دی وکذلک اوحینا الیک روحا من امرنا دا غره کم مر وحی کړي دي و تا ته روحن د روح وحی مو کړي دي. روح معنی د قرآن وحی مو کړي دي زموږ د امر څخه په سورة شورا کې د 15 آیات. نو ګوري دوه معناوې روح نوري و درلودې. یوې د جبرئیل امین معنا ورکړه چې جبرئیل ته هم روح ویل کیږي او بله معنا چې ده د دې روح هغه د قرآن څه چې الله ما روح نازل کړي دي معنا قرآن مې نازل کړي. اوس په دغه ځای کې چې په دې آیات کې ذکر سوی دی چې ویسألونک عن الروح دی ستا څه د روح پوښتنه کوي دلته کومه معنا مراد. مفسرین رحمة الله علیهم پر دوې ډلې باندې سوي دي. ځینې مفسرین وایي برای په دغه ځای کې هم دغه وحي معنا مراد ده دا چې قرآن دی یا یې خپله د جبرئیل معنا مراد ده. په دغه دوې باره کې چې دی په دغه دوه باره کې یا د قرآن یا د جبرئیل په باره کې چې دی مشرکانو د مکې پوښتنه کول ویسألونک دی ستاسې سوال کوي یعنی روح د قرآن په باره کې براوې دا وحي و ستا ته څنګه راځي هېڅ موږ نه ږغ اورو نه شی اورو بس ته ناسته ناسته معنا یې ګوړې. نبی علیه الصلاة والسلام مجې داسې یو شیبه راله چې ته د خلکو سره بې خبرې نه کولې او بره ته واده آیتونه نازل شه په دغه موږ ولاکه پوښ دا څنګه نازلېږي. نو دی سوال کی ستاسو د روح معنا د قران په باره کې د وحی په باره کې دا وسره کم تا ته راځي. کاغذ نسته چې راشي ژغ موږ نه اورو دله ته په دغه مجلس کې ناس ته پر تا یو کیفیت عالی چې دغه کیفیت چې راپورته شي ودان نازل شي. یا دا پښتنه د جبرئیل امین په باره کې ده چې دا اوس سره کم څوک دی چې تاته دا وحی راوړي، موږ یې نه وینو او دی تا ته راوړي. ویسالونه دی سوال کې کستاسه عن روح د جبرئیل په باره کې، باره ترجمه دغه رقم شوه. نو پر چا یې ورحمل کې، یا پر چا، یا پر قرآن، یا پر جبرئیل امین باندې. نو دا خلک څه وجه وایي دا مفسرین؟ هغه وجه دا وایي چې دلته په دغه ځای کې چې دا اوس موږ د آیات کریمه دلته ګورو، د سورت بني اسرائیل دغه پنځه اتیایم آیات وایي، خو درجې مخکې هم د قرآن ذکر دی، درجې وروسته هم د قرآن ذکر دی. نو دی په دا مابین کې څنګه بله معنا ورکوي؟ بله معنا باید نیو واخیستل شي چې دغه روح دی چې خپله قرآن دی، د ده په باره کې پوښتنه کوي. د دې کار دغه وجه د نبي علیه السلام پوښتنې کولې چې دا د رسالت ور درواغ کې، دا ګونې په یو سوال کې لا ودرېږي، معنی دا پوښتنه وکړه دا. او یا دا هغه چا په باره کې پوښتنه کوي چې دا قرآن راوړي، چې دا اوس څوک دی چې تاته دا قرآن راوړي؟ خو مناسبت یې پر دغه تقدیر دا مفسرین وایي ښه جوړ دی د دې آیات کریمه چې په سابق کې هم د قرآن بحث را روان و، نو نازل من القرآن ما هو شفا، په لاحق کې وروسته آیاتو کې هم د قرآن کریم بحث را روان دی. نو د دغه خاطر دا د مابین آیات هم دغه دوه معنی ولري، یا د جبرئیل په باره کې پوښتنه ده، او یا د قرآن کریم په باره کې پوښتنه ده. باره نو د آیات ترجمه څنګه کیږي؟ داسې کیږي، ویسالونه دغه مشرکان سوال کی کستاس ای محمد عن الروح فبارک د قران یا فبارک د جبرئیل امین چې قران را نزلی و تا ته راوړي، چې دا څنګه حقیقت دی؟ قران سره کم دی او د جبرئیل سره کم دی؟ ته جواب څنګه ورکړه؟ قلت ورتوه الروح دغه روح یعنی د قران د وحی یا د جبرئیل من امر ربی، دا زما د رب د امر څخه یو امر دی، دغه په حقیقت څوک نه پیژ چته اوس یو چاته وا جبرئیل دا رقم دی قران کریم نو دا رقم دی، دا د الله تعالی امر دی وحی را تراوړي، زما په زین کې راواچی دا رقم زبرام دا رقم دی، تا چې زه څنګه دروښه چې زیار څه درته هم کې حقیقت نه ورلویږي. خدای یو دغه شی دی، مثال په تور لکه مشت خپل مثال یو پیش کو، مثال خو نو عین ممثل نه، لکه دا موبایل ته چې د مثال پر میسج راځي خو نه لاین ستان یې وینو چې په هوا کې اجي توري را لوتي، دلته دې ښکار کوي کې نه ښکار کوي، چې دا میسج راځي وګوره خاطر د لیکلی وز د څنګه کیفیت. اگر چې انسانان په دې پوهیږي هغه وحی چې د الله د طرفه د جبرئیل په ذریعه راځي هغه څوک تشریح کولای شي؟ نو هغه دغه نبی علیه الصلاه والسلام تعالی پاک ول تدس ورته قول ورته چې الروح دغه روح قران یا خپل جبرئیل چې راتک بکی من امر ربی، دا زما د امر، زما د رب د امر څخه یو امر دی چې راته راځي. و ما اوتیت من العلم الا قلیلا، او تستور کړه نه د سوی د علم مگر نه لښ پجه بارک ته هیڅ نه سی غایدل تحقیق ته نه زیاتلای، فقط دغه د قدر لږ معلومات ته ته کیږي چې یو شی پر نازلی یو چم دی دلته په خدای بیا حقیقت خبره نه ده. ولې دا کیفیت پر نبی علی سلام ګرځم چې وحی راځي یو کیفیت پر عارض سره چې به سدس هغه عقل سم دم فعال یا غدی د جبرئیل سره اخذ وکړي د کلام وای له کله اوس مشت مختبروت. نو دا ورته دا جواب دوه مډاله مفسرین وایي چې د روح چې کوم عامه معنا دا عام خلق په پیژ دا په ما حول کې هغه روح دغه شی ته ویل کیږي چې دا سړی په ژوندۍ وي، چې دغه روح ور سره یې قرار ژوندۍ یا دي حرکات کوي ځي چې روح ولاړ سي بره مړی سي. دا دغه روح په باره کې دا پوښتنه کیږي، دا د جبرئیل او د قران په باره کې نه کیږي. ولې د روح دغه معنا ډیره مشهوره ده؟ هغه معنا چې روح د قران په معنا سره راځي یا دا چې روح د جبرئیل په معنا سره راځي، دا خو د قران یو خاص اصطلاح ده، په جد از موږ مسلمانان لګر دا اکثره نه په خبره. نو يهود به د کوم خوا په خبر دي، مشرکان د کوم خوا په خبر دي چې روح په هغه معنا هم کاریږي، په هغه معنا هم کاریږي چې ته ودی سوال د روح څه کوي، معنا د قران څه کوي یا د جبرئیل څه کوي، چې ته مشته روح بیان کړه د روح په معنا سوال وکي، بلکې دغه معنا هم راځي چې عام لوی او کښنه ګرځي په پیږي چې روح چې دی د څه شي دی چې پکشي پاش په هغه پسې کې یا په د انسان کې ژوندې بولي چې مرسې بره خلک سوي وای روح یې والو تله چنی انجینی وکشنی الکان لپا پیر دا دغه سی معلومه خبره و په دغه باره کې سوال شروع کته و نو دی پر جات سره دلیل چې د روح شدی دغه معنا امراده چې دا سړی په ژوندۍ کیږي کولار سی باره مر کیږي. د دې د پاره دوه حدیث دلیل دی، یو حدیث د بخاری او د مسلم شریف دی، د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه څخه روایت دی، وای وای زه د رسول الله صلی الله علیه و سلم سره په مدینه شریف کې روانو، تر مدینه د باندې پرداشت باندې تلی او زید یهود یو ډاله ناشته زما پکښ کې خوښ دی، خدای یهود خو کار منافقت دی، خو یو کار ګام دی سده نشته پاره ول برفت سره سي چې د دس د روح په باره کې پښتنو کچ سوای انور میشور او غوا م چې استیر سي خیر خدای چې موږ تر اور رسیدل بس چا کوم خلګو دا نظر وکړي چې د دس د روح په باره کې پښتنو کرا ولاړ سو بره آدی در ملاقات راغ روغبار بولے سلام علیک بولے ستڑے مسے بولے تراغ ورستے بارے ول دا روح مبارک تت سوا دے دا نبی علیہ الصلات والسلام سر د خرما د درخت دا سی علاش ته چبل گونه کاٹ کدا ورڅخ پیغمبر علیہ السلام دا است کیا پر وکړ. عبد الله ابن مسعود وایز پوسم چې نبی علیہ السلام منتظر سو چې بسپدی کی سو وای د چ سکوت وکي ورسته بار د غایت کریمه نازل سو چې اسالونک عن الروح دې استاس پشتنه کی د روح قل الروح من امر ربي دغه جواب را ور وشول. سنو دا یو روایت دی د عبد الله ابن مسعود بخاری او مسلم دواړو را وړی دی او د سند لاری خورا صحیح محکم قوی حدیث دی. دا یو چې دا سوال په مجنه کې دی وکي چې دا سمش په مجنه کې خو یو خواته تل د دې ډاله ناس. یو بل روایت دی دا به د حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنه روایت په مسند احمد کې ذکر شوی. هغه بیا وایي په تفصیل دا قصه خپل کړی ده علامه بغوی رحمه الله په معنی ملتزم کې دا خبره راوړې ده چې دا د مکه مشرکان ته به تعلیم مخالف دي. دې آسماني کتاب سره تعلق نه درلود. یهود خو تعلیم یافته په دې و چې تورات په دې کې نازل شوی او زبور په دې کې نازل شوی انجیل په دې کې نازل خدای ګرځي دا دغه ته د بنی اسرائیل ته خدای د بنی اسرائیل ودا اگر چې انجیل و دې ته نو نازل شوی خو هم د دې په قوم کې او په بنی اسرائیل کې نو د دې په خپل قوم کې آسماني کتابونه نازل شوی. اگر چې تقسیم درلود تورات یهود ته و انجیل چې واغه و نصارا نو د دې د علم کچه تر چال وړه تر د مکه در قریش د مشرکان نو د مکه مشرکانو چې و د رسول الله صلی الله علیه و سلم د رسالت د باچلولو د فارخ د نور ټوټکې ګرځ د وکړي و بول شاعر دی بل بل جادوګر دی بل بل دالې ونی سوې دی رقم رقم نه معنی پرې شوول خو دا ګرد کار نور کا ځکه چې ټول د کشنیواله نبی علی سلام پیژندې چې محمد امین محمد امین نبی نه دی ګرد د امین لقب ورکی دا غ قریش د نبی علی سلام سره جنگیدل خپل امانات به ودته شوول نو برای خدا خود اس په مشکل وي سو دي چې خدا کا یاد واغ در نه چاپ ثابت کړی نه غلا پر ثابت کړی نه د دوه خلکو تر منځ شیطانت پر ثابت کړی دي. د رسول الله اسلام اخلاق د کوچنی واجه څخه شایسته اخلاق دا هغه وخت د امین لقب ګټل کدا اس په خبره پویر دا ابو طالب په کور کې چې دی وو چې اکا یې دي خو هغه خپل بچو سره ګرځ دی ته جوړی ورو کو نو واخه د کاختی وخت چې ورو چینو کې جوړی به شو چې شان په عملیه کړی رسول الله اسلام د اصل وجه سره عمل نه کوي چې مخته به پرتا وغه ګولای کول ولی خدای په دې کور کې چې مو مسجدي خپل کور یې نو خدای اکا کور یې هغه اخلاق دغه نو هم کریمانه او عزیزانه دا هر کوم شریفانه اخلاق درلود کې نه کړي خدای تاکا ته وځي چې ورږي ته چې مخته به ګولای وغه خور د بل چا د مخته نه راغس اگر چې نور کار به عملي واجب پر سر خان باندې نو دا ما یو خو درته ذکر کې ګرځي دا غش حاجه اخلاق چې قران تعبیر کوي چې انک علی خلق عظیم ستا خو یو نه قران غټ غټ نو د دغه محمد په باره کې به موږ څنګه د خبرې د خلکو په زړه ورننه باسو چې لیونه دی جادوګر دی شاعر دی ولکه یا رسول دی ولکه یا جبرئیل چې ارڅه وای خو د صداقت خلکو ته معلوم دی نو خلک ور اوړي تیس راځي چې د خبره جوړه کو د پښتنه ځنیو کې دی ټپ پکښ و دریش بره بخپل د قصې د جواب ما سره نسته بره به عاجز سي بره به رسالت خطر شي نو دا به څنګه جوړو بره یو څو شاعران خلک سره ټول کی دا به واسطه مدینه شریف هجرت خدا نه دسی خدا سره ته مکی دی کدا اس په خبره پویږي دا ټاله به واسو مدینه شریف ته الته خو يهود آباد يهود خو مکه کې نه و خاص خدای يهود آباد ټاټوبي اغه ځای دی د وګړو د علماو د پوهانو سره بکشي چې ورته موږ ته یو داس پښتنې راوښیه چې موږ اغه د دڅ وکړو د ټپ پکښ کې و درځ دغه پښتنې موږ ته واشه بار به راس تیس به راوړې موږ به د دڅ وکړو زدا د وګړو څخه کې د دڅ خبي وکړه ادا وقت وقت د ټولي ته وای دا بار روان شو ورلی مدنیت دوری د خپل مشکل ورته وای چې د جسری په باریک خو ته سیم خبرونه اورېدلې چې د نبوت اوای کړی دا زموږ په کلی کې پیدا شوې دي ور سره الله سوګره وای ته د لاس مون پر خپل بوتان خو نه دی اخستی ګرد مری بد بیان وای دا نه کیش یعنی نو ته سیف څه سوالونه راوښی اس نو د دې سره خمال ولې دی ور له خواغه تعلیم یافتا و در دې چې زه خو سم سوال نسم جوړولې چې ورته جوړ کچ پکښ کې ودری نو د وګو په هان ورته بر ته سی په ولار سی درې سوال د څوک یو به د اصحاب کهف په باره کې پوښتنه ځنی وکړي اصحاب کهف په قرآن بوی په خپل لهجه به بره له هغه ځوانانو په باره کې چې د هغه وخت د پاچا چې مشرک و هغه شرک ته دعوت ول دی د هغه مقابله وکړه ولاړه په غره کې پټ شو ورته دا څنګه قصه و د ځوانانو څه سوه بره ځوانانو د خپل د پاچا د وزیرانو زامنو د پاچا سره مخالفت وخت پاچا مشرک شرک ته دعوت ول دی شرک نه مني او دی فویدل چې وزنی مهم راځي چې پرارس ارنو چې پرارس چیرې په ولاړس بره درځي په غره کې به یو ځای پټ شو اشپاش نفر و یو چوا دغه سر مګری سفر لاره شپانه ول چیرې زی دته بل څه پازا به غور زخ بل زنی پازا سره ول چې تا قصه وک قصه قران په سورته کې هغه راوړی د کنه دره ول دا یو بل به دا پښتنه زنی وکي د ذوالقرنین چې دګر د مزه کې پاشی کړی ده شرقانو غربانه سفر وکي په دغه خپل پاشی کې دغه قصه د ذوالقرنین قصه هم راغلی ده په قران کریم کې دا یو دریم پښتنه به د روح مبارک زنی وکي چې دغه انسان چې په ژوندۍ دغه وسچشت چې په کشي کې ژوندۍ سم چې د زنی بلار چې شي بلار خو موږ ولا که په ستور ګوینو وای روح یې واره ته دارو وسګه کې پیاتې دلته چې شو چې زنی بلار یې ووته وس چې لري دلته چې هغه دی پر موږ کې زنی وبې دی یا سړي دلته چې زرغون شي یادې زنی ووته په ستور ګوینو نه برای سایه وخت دا د ساحه تل د اساس سړي په ژوندۍ دغه روح برای دا خو به د درې پښتنه زنی وکي نو تاسو به بیا دا هم در سره زده کی کې د درو سره جواب درکې ام ندی نه بي درواغ وای کې د درو سره دا نه کی در ام ندی نه بي درواغ وای بس دا درې پښتنې وکې کې د درو سره جواب درکې ام درواغ جن نه بي ندی کې د درو سره جواب نه کی در ساکت سره د جواب غو سره نستر سره زست در توه ام ندی نه بي کې د دوه دا درکې دایو دا نه کی در بار نه بي درو کې کې د دوه د در کې د یو د نه کې در بار نه بي ادي د غزه ابشره مشکر عالم مکی شریف ته وا خپل مشرانو کې ورو شو نو هغه د ذوالقرنین پښتنه چې وکړه د ذوالقرنین کیسه په مفصله په قران کې د تنزل سره ول دغه کیسه دا خې جواب په تفصیل ور لره ورک د اصحاب کهف پښتنه کبره د غس په تاریخ کې ځوانان چې رسیوي د داسې بیا هغه سپې هم ورسره دي د تخونو د اقصا په تفصیل نه شو چې دغه په تاریخ کې خلک بیانې دي دغه سی او ځوانانه د بچا څه وتښتید بیا ډیر کلونه په خوب کې ژوند دیو په سوه کلونه معنا درک دا پیغمبر علی السلام د سورې کهف کې سچ دغه الله پاک ته نازل کړه هغه جواب ورلره ورکړي د روح په باره کې دلته پښتنه وکړه چې په روح کې څه سوای د روح جواب یې نو کې ورباره روح چې دی د ازما د امر د ازما د رب د امر څخه یو امر دی هغه خبره چې ول کې د دوه د در کې دی ودای نه کې درباره نه بي کې د دروس رو پر جواب در کې نه دی نبی کې د دروس در کې در امر دی نبی دغه پر عین پر هغه خطه باندې ور لچا دی ال تپټ سره جوړ کړي پیغمبر علی سلام د روح مبارک دا ورته وای نو زما په خبره کې پویږي د عبد الله ابن عباس د روایت وای چې د مکی خلق وخت واسته او چاته او مدینه ته د هغه ځای سره سوالونه جوړ کړه راي وړه د کې پر نبی علی سلام وکړه د روح مبارک دغه سوال اوس دغه جواب نبی علی صلاتو والسلام ور لره ورکی نو اوس سوال دا وری دی چې بابا دا خو د دوه حدیثونو سره متعارض سوال د عبد الله ابن مسعود روایت وای چې دا سوال په مدینه کې وزخ پل د نبی علی سلام سره ملګری و مسره روان وو الته د دې ډاله ناس چې موږ پر ورته باندې پر راول ارشاد پښتنه یو په مدینه او مکه څونه سره لیک د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه روایت وای چې یا دا د مکی خلکو دغه خلک واسه ور دغه ځای سره لپاره بیا د پښتنه وکړ نو اوس د مکه او مدینه نو د دغه خاطر څخه مفسرین رحمت الله علیهم وای براوی دغه آیات کریمه چې د روح په باره کې دي دا هم مکی دي هم مدنی دي اگر چې صورت خو ګرځي مکی دي د بنی اسرائیل دا صورت چي دي دغه یو آیات هم مکی دي هم مدنی دي په مکه کې هم نازل شوی دي چې کوم وخت قریش پښتنه وکړه بیا چې رسول الله علیه السلام هجرت وکي مدینه ته آلت هغه یو ډلې د یهودو معنی دغه سوال کړی الله تعالی او تعالی بیا د آیات کریمه پر نبی علیه الصلاه والسلام نازل کی نو په قران کې داسې ډیر آیاتونه راځي چې هغه دوه ځای نازل شوی کدا یې په خبره پویر یا پلا خلکو دا سوال کړی دی جواب ورکول شوی دی بل پلا چې بل ځای بیا دا سوال کړی دی مثال په تور رسول الله اسلام ته الله بیا خبر وشو چې دغه وخت وای دا معنی د آیات بیا جبرئیل امین ورته راوړی وکي دوه واره نازل شو نو دغه آیات ام چی شې سو ام کی سو ام مدنی سو نو هغه تعارض ختم شو چې دا وس مکی دی که مدنی دی عبد الله ابن عباس وای چې دا په مکه کې دا پښتنه وس عبد الله ابن مسعود په مدینه کې وس یو ایدلته آیات نازل شو بل وای الته دوه ځای نازل شوی دی د دوه ورو خبرې سیږي ټکر پکې کې نستم کدا یې په خبر وستې چې کوې دی یاست اوس چې دا خبر از داس وله نو سوال خو بره دا وایي چې نو را به چې څنګه شو بابا نو د جبن و را به څنګه سو خو د مخکیم د قران خبر او د خاتم د قران خبر ده نو دا را به بیا څنګه وای پرابل تقدیر خراب ته جوړ خو د قران په باره کې پښتنه کول چې دا وحي وستره کم دي سابق او لاحق دواړه د قران په باره کې مضمون روان اوس خو سره مخالف سم سابق هم د قران په باره کې مضمون دی لاحق هم په باره کې دا غدي دلته بیا د روح مسله راپورته سو اشرف علي تعالی یو رحمه الله او وای ربته به خو واضح دي مناسبت واضح دي هغه دادي خود د دوی کار دادي چې د پیغمبر رسالت ور درو وخت خو ګای په قران سوالونه کی چې دا څنګه سو دا څنګه سو. خدای یو بل سوال د دې د جده لپاره چې پیغمبر علی سلام زهیر کینو خو یو مضمون کا کرا روان شو. دا هم دغه سره مناسبت پیدا کی چې د دې انکار د رسالت څه دی. دغه انکار د لپاره چې د دلایل ځان ته جوړي دلایل دا غل چې پر پیغمبر سوالونه کی خدای په سوالو په سلسله کې سوال دی چې ذکر کړی دی چې د نبی علی سلام رسالت ور ناکامه کی الله جواب ورشي چې دا نه ناکامه کی. نو اوس په ترجمه پر دغه رقم وایم چې دا د روح ترجمه یې کې چې د انسان په ژوند دی کې دې سهاله وایي ویسالون دې سوال کوي کستا څخه دا د مکه مشرکان یا هغه د مدینې یهود ار یو چې تم راده عن الروح د روح د پبارک روح څه دغه چې انسان په ژوند دی یا په ژوند دی چې دا روح وسره کوم شی دی د دغه پبارک پښتنه کې یعنی دا ما به الحیات. قلت جواب ورته ورته الروح روح چې دی من امر ربی دا د امر څخه د رب زما دی دا د کون په یکون په قدرت جوړیږي دا نور د دنیا شان خو چې دی وس درخت د چې څوک چاته وي دا درخت څنګه سوی دی براوی دا دونه کدر زونه ماکشې شو زونه چې نور آشنا سو بارا کرا کرا غټیدل ګور دا د مادیات د قسم څخه اسباب البته برابر کې بارا دا درخت ځنی جوړ شي یا دا کښنه څنګه پیدا سه براوی دا د غسنده روښه زواده سره وکي دا یو اسباب دي درته پیدا سه اشه دا خدای بدن دي دا کښنه غچ د جنا سره ووتی وس په بار کې د روح چې روح دلته څنګه ورنه نوتی سی دی غدوا نوتفی اس پر لګ دې سوال دی زنی جوړ سه جوړ خوسه دا د ژوند بیا د کوم خواري او بیرته دا غرد پروت دوه متره سړی دی اوس بر بل پلا خبرې نو کی بر روح یوالته د روح په بار کې نو علاوه ته فقط دوه نور توه چې روح د غره کم شي نه دی لکه دا تیسچ په دنیا کې زده کړی دی مثال په تور دغه میټای جوړې چې سره غډیږي پلانې شي سره غټ ک بارونه دا په 2 منټه کې جوړي یا په 2 ساعته کې جوړي په 2 ورځې کې خود به هغه در بکری ولا درته وشي چې دا درکم کلچا څنګه جوړیږي ډوډۍ څنګه پخیږي خدا کرده مواد لري که نه لري د روح په باره کې چې تا هغه فکر دی هغه غلط دی دا دغه رقم دی چې انسان جوړ چې هغه چې مې رالی الله دغه ځای وای کن چې بایسه بس دلته روح پکې کې پیدا شو دا دغه رقم دی دا پر هغه رقم نه دی بالا تحقیق باندې تر نه پوهیږي کمپنی سیم کارت لر در کې کار نه کوي دی الته هغه وخت چې پرس په اسانی کې هغه قوت پرې لک شرې لک دلته شیان براش کار شي ګر تور تر چې دا دغه ځات څه پوښ را پوکې څه وځي په جوړ تر ای لک دی په پوهیږي دا به د الله عز وجل د طرف څخه دغه سی یو قوت دی دا روح دغه سی یو شی دی چې دا بدن کې دی ورلکه په ژوندې چې بیرته الله و غوړي هغه علاقه ځین کته کې بیرته برام مرشونه بس دوه نه کته روح تو ورته بالا تحقیق کې تس نه نس یز دک ولای ولې خو دی ګرد عوام وس نو دغه آیت کریمه چې تس وس دا واور دی چې قل تور تو چې الروح دغه روح چې دی من امر دا امر سره رب زما د رب زده کون په یکون په قدرت موجودی بالا په دې کې نور شان مادیات په کار نه دی و ما اوتیت من العلم الا قلیل وما اوتيتم تستندي دركول سوي وما اوتيتم تستندي دركول سوي من العلم هذا علم سخ الا قليلا ما قرنا لج تا ته دا غسلرش کدار علم ته شي کدر کول سوي د انسانانو ته چې دغه نه پوهیږي چې یو شی دلته دی چې یی دی ژوندې دی چې نه بل امر دې دغه ست معلومات نور حقیقت ته نه سره سره دلته دغه صورت ذکر ته هغه د الله تعالی په امر سره دلته موجود دی بلته استکیر ته دغه ذات دغه مجمل جواب لره ورک اوس نه دا چې په آینده کې به بعد آیات متوجه سی په آینده کې به د روح په باره کې خلک تحقیق کولای سي کینس کولای په هغه باره کې آیات ساکت دا آینده د پاره مانه د خپل وخت کې د نبی علی سلام په زمانه کې چې اوس که سین تحقیق وکړي د روح کیفیت کاشف کړي چې دا غو دار کم شي د دې قران نه رد کړي چې دا نه کیږي نه اثبات کړي چې دا کیږي نو که په نن زمانه کې څوک د روح په باره کې تحقیق وکړي کاشف کړي د آیات سره ټکر نه خوري الله خو دې ته ویلی چې ما او کیته من العلم الا قليل خو هغه ګردان پړه خلک او ساينس ته کې مخاو او ټکنالوژي د کې مخاو ترقی او اسباب د کې مخاو که داس په خبره پوهیږي نو د دې په باره کې اوس تاسو لږ معلومات ترکول سي لږ معلومات هغه دي چې فقط تو نه پوهیږي چې دا څه شی په خدای است چې دغه بدن سره ملګری سکرار ژوند دی چې دا بدن جل اس بار د مرګ دی ورسټیش دا وسره کم شي دی الله ول دغه نه کدار پوهیږي نور په حقیقت نه پوهیږي دغه نه عقیده وساته چې دا د الله د اوامر او سیو امر دی مارا د کون په یکون قدرت موجودی دا نه خمیره غواړي نشنه کېدل غواړي نه بل غواړي الله یې پرېلک اوس ولا روح ته واچته در وسه پوری چیرې وي چې دلته راځي اوس د بدن سره ملګری شي دغه کدار ورته ورته بالا نور نه پوهیږي د آینده د پاره پوهې نه د نه پکړي چې د آینده د پاره بیا څوک ولاکه په پوهیږي نه د آینده د پاره پوهې ثابت کړي چې د آینده د پاره وای پلانیان خلک په پوهیږي بالا د خلکو کار دی که کشف پر د خبره زدس ول د قران سره ټکر نه لري که نس وزدم د قران سره ټکر نه لري تر دغه ځای پورې د آیات کریمه ترجمه سو نو آیات دواره کوم ترجمه سو چې د روح سیا قران او جبرائیل مراد کپشتنه وسول جواب ورنره ورکول یا روح چې دی د د انسان چې په ژوند کې د دغه په باره کې پښتنه وسول جواب ورل را ورکول شو دغه ګرد مضمون دلته مخکې غواړي ترجمه د وستیس کې دایس په پیدا یې نو عام مفسرین و دغه ته تایید کوي چې د روح څخه دغه روح مراد کې د انسان په ژوند دی ولی دغه خلک چې پښتنه کوي د دون تحقیق نه درلود چې په قران دی خبر وي چې په قران کې روح د چا په معنا راغلی د قران روح خود جبرئیل په معنا راغلی په قران څخه خبر دی په دغه خپل کې چې نه روح څه پیدا په هغه باره کې پښتنه کوي دغه روح څنګه شي دی ګرد کښنیانو لویانو نه روح څه پکې اړین دي چې دا وسره کم کیفیت اعلی او دغه جواب ورکړي په سیر اعظم ولا ان شئنا الا پاک دا خبر د تورته کې چې دا علم چې دا تست در کول سوی دی په ذریعہ سره د چا د وحی دغه ام دایمه ندی ولا کدی دا چې څه علم تسي ولري د وحی د لاله در لره در کول سو دغه معلوماتونه مثلا یو عالم فرض کړه چې څونه علم دی لري علاوه دا ستا ګارانټی نه دی چې تاسو سره به هغه عالم دی چې خلک به یو وخت دا رقم ژغیږي وای د مرغانو په ژبه ژغیږي ژبه دا رقم چې لیدل بل وخت ورسره کار ورسخه کړه دا رقم کې پښتنه ځکه چې برای دماغ کار نه کوي علاوه دا ګارانټی نه چې کوم وخت زه وغوړم په هغه کې بیرته درته ایسته کولای سم دسی وای ولا ان شئنا ولا ان شئنا خامخا که موږ اراده وکړو لنذهبن مش بتق وكبير الذي فاغ خبر او حينا چ مج وحي كرج اليك وتاتك وغور دغ وحب مش تاسخ واخت ام بي استاد زين واخلو ام بي فدغ ظاهر جسماني ورخ كش دغ بپورتش واي په اخر زمانه کی جبريل امين پلا راضي و جمزي کی دغ د پاره چ قران د مصاحف سخر ټول کی په ضعيف روايات کی دراضي سر خر قران اخلاص کی توري بني ساده ورکی کی بيالو چ پزینو کی چ حافظ چ رکشي نشي بلاني دغ رو براغه اغه بعد بعد درجه نو دغه د بار چ قیمت قایمیر بر دخل وسه خجن کر سره نه خو نه دلته نوشته ست نه پج مخسته ساده سره اوس بار د دوه کاپیر صفه دار کمش نو دلته الا پاک د علم مم ګارانټی نه د شت سره دی ک کم وخت زه وغوړم برته د څه اخته لیسم بی علم په پاتسه په علم باندې دوغ نه ته ماته مکو چې دا چې دی د از ما کمال دا ستا کمال د الله در کړی دا اسوبای ولا ان شئنا کچیر مش اراده وک لنذهبن مش بخماخه تګو کو بل دی په هغه خبرو اغه آیاتو او حینا چې موږ وحی کړی دی الیک او تاته محمد دا به در څو واخلو ساده زینه به واخلو د ورکو څه بټول ثم لا تجد لك به علينا وكيلا ثم بیا به لا تجد تنسی پیدا کولای لکه ستاده پاره به په دغه وحی سری علینا پر موږ وکیلا یو وکیل کارسازی کوونکی ساتونکی ساتراسی چې ولې دا وحی ځنه خصتي ورکه برته په خوړی علم علاوه دا څوک به علاقه پیدا کړي چې لږ ما په مقابله کې ودرېږي دا علم شمه درکړي چې بیرته د سواخو چې بیا د نظم ما سواخ علاوه بیا څوک نشي درکولای دا به زما احسان منی یا پلاخو دی علم قلیل دی نسبت قران ته دا غ قلیل چې دی علاوه زما احسان به پکې کې منی د دې خواته ته توجه در شروع د شروع د چتا سره سره که زه به غواړم در سواخ خلم بیا بل څوک نشي چې بیرته درک وکیل خو پوس واس چې هغه د ستاره پر وکیل سي منه حمایت واست کارسازي دی و کې راځي ستاره بیرته یوسي چې زه بیرته ورکوامنو ثم بیا بلا تجدو ته پیدا نه کړه کستا د پر به په دغه وحی سره علینا پر موږ وکیلا یو حمایت کوم کی ستا ستا حمایت کی وکستا مرسته دی وکین و راځي سی واجب دی الا مگر دا خبره ده کته نو وس ولي پاتې الا مگر دا ده رحمتن رحمت دی من ربک در بس خستا دا د الله د طرف رحمت پر تا در شروع دي چې درس اخلي نه کني په واسه پرد ان فضله کان علیک کبیره ان بشک فقده احسان الله تعالی چې کان دی علیک پرتا کبیرن خورا غټ دی دا خورا غټ احسان دی د الله د طرف څخه چې د ګرد قران کریم علم یې ستاسو نه کیدره چې ولې یې تلاوت زده دی یې تفسیر زده دی رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی دا رحمت کبیر دی کنه دا د سند چې ستا ګارنټی دا راوی دا غړی په غړی زما د طرف څخه انن په انن توجه ور سره د اراده او مشیت ور سره د چې تاسو ری کزه په غړی به غوړ دته د سره ټوله ولیسم او بیا به ساده پاره څوک در برته درم نه کی فسي ورست د قران کریم خبره چې د قران اعجاز خو مخکې بیان شو چې ودونه لازم من القران په هغه کې د نبی علیه السلام رساله تایید هم کړی چې مشتات قران نازل او د قران صفات مخکې ترسوي وسې بل صفات د قران کریم اعجاز بیانې چې د څه کلام ته تدر کړی دا وحچ ما ته تدر لیږلې دي ته جه هم سړی څوک نس کولای قل تور تو و دغه کافرانو ته چې د منکرین دي ورته ل ان کچیر اجتماعت جمع سي الانس انسانان والجن پیرانا علا ان پر دی خبر سره را جمع سی میچنګ جوړ کی یا تو چ دی را تا وی کی به مثله په مثل سره هاذ القران یذ دغه قران پیرانا انسانان سینسانان تعلیم یافته او به تعلیم ټول پر را جمع وسی چې راسی چې موږ ام جو کده غره کم قران لا یاتون بمثله لا یاتون دی را تا نسک ولا به مثله په مثل دغه قران ولا کی جوړ کی الی یوم القیامه ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولو كان كسهم بعضهم بعزيد دي لبعض وزن نور لظهيرا كومكي كومك دي مسروكي کومک دیم سره وکي عرب عجم دي ګرده پر لجامس انسان پرې دي پر لجامس یو د بل مرسته دی وکي چې راسي چې سره شریک کو د خپل علم برج قران جوړ کړه او نيسي جوړوله نو دا دغه کلام دي چې تاسو در کول سوې دي دا د الله د طرفه څخه دي کله بنه د کلام هم سری ولې نکیږي خو چا څوک شعر وایي بل شعر وایي درته شعر وایي لسم د قران پر کلام یو عربی پی سی عجمی پی سی زده ده هم سر کلام جوړول سم زده بل نه ده سره برابر ز جوړول سم الله دا کار دی نيسي کولای نو دا د الله تعالی غ فضل کبیر سو پر تا باندې او دا د قران کریم هغه اعجاز او دا اعجاز ته دی دا الی یوم القیامه پر موجود دی دا نسچکی جنہ کدا اس په ترجمه به پیدا لیس ک و قل تورتو ل ان کچیر اجتماعت جمس الانس انسانان والجن پیرانان علا ان پر جه خبر یاتو چ دی را تک وکي بمثله په مثل سره هاذ القران یا دغه قران لا یاتون دی را تک نسک ولا بمثله په مثل سره دغه ولو کان کسهم بعضهم بعضیه دی لبعض وزن نور ظهيرا چشی کومکین فسیر بالعالمین وای ولقد صرفنا للناس في هذا القران من كل مثل ولقد بتحقيق سر صرفنا مش پډول ډول بیان کړی دی په یو رنگ نه پرنګ رنگ خبر یو خبره ده دلیل دی په یو طرز وای دی وسړي سر په خلاص بل پلا طرز بدل کړه دا بر سر په خلاص بل پلا طرز بدل علاوه ده د توحید د قران د صداقت دلیل مش پډول ډول پرنګ رنگ بیان کړی دی ارکم ولقد فتحقيق سر صرفنا مش پرنگ رنگ بیان کړي دي لناس خلق لره په هاذا القران په دغه قران کې من کل مثال د هر قسم مثال بیان کړي دي په اړه د چا د حقانيت قران د مثال سره مراد هغه د لایلی چې خلق ارګړی وړاندې کوي معنی بارون دا یو مثال سم معنی د دلیل چې د خلق زای بارون د دلیل په ارزای کې پیشي علاوه دغه هر مثال او دلیل چې دی ما پرنگ رنگ بیان کړي دي په یو طرز باندې بیان کړي خو د قران سره پر روان دغه د قران نسبت په سره کم رقم طرزوي بیانې دغه د الله وحدانيت په سره کم رنگ رنگ طرزوي بیانې علاوه دا خو ما کړی دي نو وایي چې مزه ګور به سر خلاص بل استاد یو خبره کوي په سبکان کې به تاسو راغلی یو خبرې غای په یو لا جاو کې د یو څه شاګردانو سر خلاص بل په چا په دا بل لا جاو کې دا نورو نه ما خور وږي وس الله پاک ما په طرز طرز د لایل توحید بیان کړی خو وای چې وس یو نه پولا نه وای پات الله ای فابا منع کړه اکثر الناس اکثر خلق دی نجراجی سی په بل اچ الا کف الا کفورا مگر نه پنا شکر او انکار اکثر خلک پر هغه سره بیره په دا ډول ډول بیان ورته وکه مگر دی په ناشکری کې ناس دی په انکار کې ناس دی نه مانی نو خلاصه خدا وچ باید منلې وای نو خو عینات په مخه اخستی فابا منع کړی دا اکثر ناس اکثر خلق الا کفورا مگر نه د ناشکری او د انکار څخه نو مگر نه د انکار څخه دغه څه نه منع نه ده کړی نو دا په ابا خو ظاهر مثبت خبر ده په ابا منع یې کړی ده د دې معنا چې د منفی رقم ده چې یعنی دې منع وکړه څه معنا په هیڅ بل شي نه راضي سوي الا کفور مگر نه په انکار راضي سوي چې برابر ده الای استثناء ده هغه نفي څخه سي په ابا دې منع وکړه څه معنا یعنی په هیڅ نه سو راضي د قران کریم نه په ش نه په بد هیڅ نه ور سره مني الا کفور مگر نه یو انکار مني چې بس یې نه منم دا قران کریم د خدای کلام نه دی دا د محمد جوړ دی الا پر موږ باندې خپل خبرې ترپی دا غره کوم وای او حاذا چا را پکې ما دلایل په سره کوم ترس ترس باندې بیان کړی دي کوم نه دي بیان کړی ده نو تر دا غځای پوری دا د نن درس چې اصلي خبره هغه د روح مبارکي و هغه روح مبارکي علا پاک دا غول چې د روح معلومات په هغه وخت کې نو فقط دا غلج علم دي پاید کې کیج کنه کیج هغه خبره قران نه ده کړی بیا به څوک دا نه وای چې دا خو هغه دی پلاجی تحقیق وکي وس هم قران کول چې تحقیق نه کیج او غو چې ورته نور نه پېږي الله ته تعلیم کم دا رقم واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.